अगली सुबह, सुबह के समय अंतरा की आंख खुली और वो खुद को काफी जकड़ा महसूस कर रही थी किसी की बाहों में। अंतरा ने अपनी आंखें पूरी तरह से खोलते हुए सामने देखा तो दानिश उसे अपनी बाहों में कस कर जकड़े सो रहा था। वहीं दक्ष दानिश के सीने से लगा उसको पकड़े सो रहा था। अंतरा उन दोनों को प्यार से देखने लगी और फिर कुछ देर तक यूं ही देखने के बाद अंतरा खुद को दानिश की बाहों से अलग करके गहरी सांस लेती है और उन दोनों को कवर करके बेड से उठ गई और सीधे वॉशरूम में चली गई। अंतरा फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आई और क्लोजेट में चली गई। वो फिर रेडी होकर बाहर निकली तो उसने बेड पर अपनी नजर डाली जहां अभी दानिश और दक्ष दोनों सो रहे थे, जिसे देखकर अंतरा स्माइल करते हुए फिर रूम से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद अंतरा किचन में कॉफी बना रही थी और ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी, तभी उसे किसी ने पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और उसके शोल्डर पर अपने चिन को रखते हुए धीरे से बोला, मॉर्निंग सिली गर्ल। अंतरा चौंक गई अचानक से दानिश के ऐसा करने पर, लेकिन फिर वो नॉर्मल होते हुए प्यार से बोली, गुड मॉर्निंग दानिश। वैसे क्या दक्ष सो रहा है अभी? अंतरा को लगा शायद दक्ष भी दानिश के साथ उठा हो, पर दानिश अंतरा को अपने साइड करते हुए उसे किचन काउंटर से सटाते हुए उसके होंठों को अपने होंठों में लेते हुए बोला, वो भी सो रहा है, तुम उसके डार्ट पर ध्यान दो। ये कहकर दानिश उसके होंठों पर धीरे धीरे किस करने लगा। अंतरा दानिश को नहीं रोकती और वो अपने दोनों हाथों को दानिश की शर्ट में फंसा कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। दानिश उसके चेहरे को अपने हाथों में भरे चूमे जा रहा था। कुछ देर बाद दानिश अपने माथे को उसके माथे से जोड़ते हुए बोला, I love your lips. It tastes so yummy. ये कहते हुए दानिश एक बार फिर उसके होंठों को अपने होंठों में भर लेता है। वहीं अंतरा अपनी सांसें काबू करती रह गई। दानिश की ये वाली किस काफी डीप थी, जिससे अंतरा को घुटन होने लगी और वो दानिश को खुद से दूर करते हुए बोली, आह बस करिए, आप तो छोड़ते ही नहीं मुझे। जाइए फ्रेश हो जाइए, मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। दानिश ने उसकी बात सुनकर उसके होंठों को रब किया। आह, अंतरा सिसक कर दानिश को घूरती है। दानिश हल्की सी स्माइल के साथ बोला, My morning is incomplete without your glossy kiss. अंतरा दानिश की बात सुनकर ब्लश करने लगी और वो वापस से कॉफी बनाते हुए धीरे से बोली, अब जाइए, हमें पैलेस भी जाना है और मेरा 2 दिन बाद से एग्जाम भी स्टार्ट है। दानिश उसकी बात सुनकर उसे बस देखता रहा और फिर वो उसे छोड़कर वापस रूम में चला गया। उसके जाने के बाद अंतरा ने धीरे से खुद के होंठों को टच किया और उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और वो खुद से बोली, मैं इनसे प्यार करती हूँ, क्या मुझे इनसे ये बात बता देनी चाहिए? ये सोचते हुए अंतरा वापस से बोली, पर क्या ये भी मुझसे प्यार करते हैं? मुझे तो आज तक नहीं पता चला। और चले भी कैसे, इन्होंने कभी कहा भी कहाँ है? हमेशा तो बोरिंग जैसे रहते हैं, कुछ वैसा जताते भी नहीं। ये सोचते हुए अंतरा का मुंह बुरा सा बन गया और फिर वो कुछ डिसाइड करते हुए बोली, उनका तो पता नहीं, पर मुझे अपना तो पता है ना कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, तो फिर मैं ये बात उनसे कह दूंगी, अच्छा मौका देखकर। ये सही है। ये कहते हुए अंतरा स्माइल करने लगी। उसने सोच लिया था कि वो दानिश से जल्द अब अपना लव कन्फेशन कर देगी। वहीं कुछ ही देर में दानिश बिजनेस सूट में रेडी होकर दक्ष को अपनी गोद में लिए नीचे आया। दक्ष अभी अभी सोकर उठा था और उसे अभी अंतरा चाहिए थी, जिस वजह से वो अब रोना शुरू कर चुका था। दानिश उसे घूरते हुए डाइनिंग एरिया की तरफ आते हुए बोला, जस्ट शट योर लिटिल माउथ, तुम्हें अब मेरी आदत डालनी होगी, क्योंकि उसके ज्यादा करीब मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगा, इसलिए रोना बंद करो। ये कहते हुए दानिश ने दक्ष को अपनी काली आंखें दिखाई, जिसे देखकर दक्ष ने उसे अपनी भूरी आंखें दिखाई और फिर वो उसे लेकर डाइनिंग एरिया के अपने हेड चेयर पर बैठ गया और दक्ष को अपनी तरफ घूरता देखकर अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, यू सिली बॉय, मुझे घूरना बंद करो। ये कहते हुए दानिश दक्ष को बुरी तरह घूरता है, तभी अंतरा ब्रेकफास्ट डाइनिंग टेबल पर सजाते हुए उन दोनों को ऐसे देखकर बोली, आप दोनों सुबह सुबह भी ऐसे शुरू हो जाते हैं, और आप अपने ही बेटे से इतना क्यों जलते हैं? वो भी बच्चा है, लाइए मुझे दीजिए उसे। अंतरा इतना कहते हुए दक्ष को अपनी गोद में ले लेती है। वहीं दानिश कॉफी मग अपने हाथ में लेते हुए इमोशनलेस आवाज में बोला, ये मेरा बेटा है, इसे तुम सीधा समझने की गलती मत करना, ये मुझे अभी से ही टेढ़ा नजर आता है। ये कहकर दानिश दक्ष को घूरता है, जो इस समय अंतरा की गोद में लेटा अब चुप था और दानिश को फुल टशन दे रहा था। अंतरा ये सुनकर फिर दानिश से बोली, क्या आप भी दानिश? मेरा बेटा बहुत शरीफ है, बिल्कुल मेरी तरह। उसे आप जैसा टेढ़ा मैं कभी बनने ही नहीं दूंगी, आप परेशान मत हो। अंतरा की बात सुनकर दानिश उसे तीखी नजरों से देखने लगा तो अंतरा अपने दांत दिखाते हुए अपनी चाय पीने लगी। वहीं दानिश ब्रेकफास्ट करते हुए दोनों को घूर रहा था। कुछ देर बाद अंतरा ने दक्ष को रेडी किया, जैसा कि डॉक्टर ने मना किया था कि दक्ष को कुछ दिन नहीं नहलाया जाएगा, जिस वजह से अंतरा ने उसे वाइप से क्लीन किया और उसे रेडी करके दवा भी खिला दी और फिर उसे लेकर नीचे आई। दानिश उस समय कॉल पर था, जिस वजह से अंतरा वहीं चुपचाप जाकर खड़ी हो गई। दानिश कुछ ही देर में कॉल कट करके पीछे मुड़ा और अंतरा के हाथ को पकड़कर उसे फार्म हाउस से बाहर ले गया। दानिश ने उन दोनों को कार में बैठाया और कार खुद ड्राइव करते हुए पैलेस के लिए निकल गया। थोड़ी देर में उनकी कार पैलेस के बाहर आकर रुकी। दानिश उन दोनों को वहीं ड्रॉप करके ऑफिस के लिए निकल गया। अंतरा दक्ष को लेकर फिर पैलेस के अंदर आई तो इस समय सभी हॉल में बैठे थे और उन दोनों को देखकर सब काफी खुश हो गए। और बिपाशा जी दक्ष को अपनी गोद में लेते हुए अंतरा से बोली, बेटा दानिश ऑफिस चला गया क्या? अंतरा प्यार से हाँ में सर हिलाकर बोली, जी माँ, वो ऑफिस चले गए और हमें यहाँ छोड़ दिया। उसकी बात पर सभी हाँ में सर हिलाते हैं। तभी अंतरा का फोन रिंग हुआ और अंतरा ने कॉल देखा, श्रेया का कॉल था। अंतरा सभी से कहकर कॉल साइड में जाकर पिक करती है तो उधर से श्रेया बोली, यार अंतरा कहाँ हो तुम? आज एडमिट कार्ड मिल रहा है कॉलेज में, तुम आ रही हो ना? अंतरा ये सुनकर याद करते हुए बोली, ओ हाँ मुझे याद आया, मैं आती हूँ, तुम वहीं रहना। उसकी बात सुनकर श्रेया हाँ बोलकर कॉल कट कर देती है और अंतरा फिर सबके पास आई तो दक्ष को देविका जी तेल मालिश के लिए धूप में गार्डन में ले जा चुकी थी। तो अंतरा बिपाशा जी से पूछकर कॉलेज के लिए निकल गई और कुछ ही देर में उसकी कार कॉलेज के बाहर आकर रुकी। अंतरा जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं देती और अपना फोन वहीं कार में ही छोड़कर अंदर कॉलेज में चली गई। कॉलेज में कई सारे स्टूडेंट्स की भीड़ लगी थी, सभी अपना अपना एडमिट कार्ड लेने आए हुए थे। अंतरा अंदर गई और श्रेया के साथ अपना एडमिट कार्ड लेती है और फिर दोनों कैंटीन में गए और बातें करते हुए कॉफी पीने लगे। इस बीच श्रेया अंतरा को कई सारे आइडियाज बताती है दानिश से अपने लव कन्फेशन के लिए, जो अंतरा को काफी अच्छे लगे। और फिर तभी श्रेया को उसके डैड का कॉल आया और श्रेया अंतरा को बाय बोलकर वहां से चली गई और अंतरा भी कॉलेज से बाहर निकल आई। उसने सोचा कि वो कॉल करके ड्राइवर को बुला ले, जिस वजह से वो अपना फोन खोजने लगी, पर फोन उसके पास नहीं था। उसे याद आया कि वो उसे कार में ही भूल आई है, जिस वजह से अंतरा खुद ही पार्किंग एरिया में आई। वहां थोड़ा अंधेरा था। अंतरा संभलते हुए अंदर जाने लगी और जैसे ही वो ड्राइवर काका बोलने को हुई, वैसे ही कोई उसके मुंह पर रुमाल रख देता है और उसके मुंह पर रब किया। अंतरा अपने हाथ पैर चलाते हुए कुछ ही देर में बेहोश हो गई और कोई इंसान उसे अपने साथ कार में बिठाकर वहां से लेकर चला गया। वहीं अंतरा की कार का ड्राइवर, जो काफी देर से अंतरा के कॉल का इंतजार कर रहा था, जब अंतरा अपने बताए गए समय पर नहीं आती तो ड्राइवर खुद कार लेकर कॉलेज के गेट पे आ गया और आसपास देखने लगा। अभी तक स्टूडेंट्स कॉलेज से बाहर निकल रहे थे। ड्राइवर कार से निकलकर बाहर अंतरा के इंतजार में खड़ा हो गया, पर काफी देर हो जाने के बाद भी अंतरा नहीं आई। ड्राइवर को अब ये देखकर कुछ सही नहीं लगा और वो तुरंत पहले कंफर्म होने के लिए कॉलेज के अंदर अंतरा के बारे में पता करने चला गया। तो ये जानकर वो हैरान रह गया कि अंतरा काफी देर पहले ही अपने एडमिट कार्ड को लेकर जा चुकी थी। ड्राइवर ने ये सुनकर फिर तुरंत थोड़ा डरते हुए दानिश के पास कॉल किया। दानिश उस समय अपने ऑफिस में था और वो एक मीटिंग अटेंड कर रहा था। उसके सामने कुछ टर्किश डीलर्स बैठे हुए थे और दानिश उनसे अपने एरोगेंट स्टाइल में डील कर रहा था। इस समय उनका कोई डील साइन हो रहा था। तभी दानिश का फोन रिंग हुआ। दानिश का चेहरा कठोर हो गया और वो डिस्टर्बेंस को देखकर अपने कॉल को शिवम को जैसे ही देने को हुआ, वो फोन में नाम देखकर रुक गया और खुद सबसे एक्सक्यूज करके ग्लास डोर के पास कॉल को पिक करते हुए चला गया। ऋतिक उन टर्किश डीलर्स को हैंडल करने लगा। वहीं दानिश कॉल पिक करते हुए गंभीर आवाज में बोला, क्या बात है? उधर से ड्राइवर हकलाते हुए जवाब देता है, बॉस वो मैडम मिल नहीं रही। हालांकि वो कॉलेज से काफी देर पहले ही निकल गई थी, पर वो अभी तक कार तक नहीं आई और इसलिए मुझे आखिर में आपके पास कॉल करना पड़ा। दानिश की पकड़ फोन पर कस गई ये बात सुनकर, और वो अपनी ठंडी आवाज में बोला, अगर उसे कुछ भी हुआ तो तुम अपनी जान अपने हाथ से लोगे, रिमेम्बर दैट। ये कहकर दानिश ने कॉल कट कर दिया और कुछ पल शांत खड़ा होकर बाहर की तरफ देखता रहा। इस समय उसके चेहरे पर काफी अजीब एक्सप्रेशन थे। तभी शिवम, जो ये सब सुन रहा था, वो दानिश से बोला, ये सब किसने किया होगा और तुम ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? हमें उसे ढूंढना होगा, कहीं वो किसी खतरे में ना हो। दानिश उसकी बात सुनकर कुछ रिएक्ट नहीं करता और बस एक टक सामने देखते हुए शैतानी तरीके से मुस्कुराया। शिवम दानिश को देखकर कुछ समझ गया और बोला, क्या ये सब राघवन ग्रोवर ने करवाया है? दानिश बिना इमोशन बोला, हाँ, और उसके चमचे विधान के मरने का टाइम आ चुका है। ये सुनकर शिवम बोला, इसका मतलब ये सब राघवन ग्रोवर ने उस विधान से करवाया है? दानिश खामोश रहा। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, जिसे देखकर शिवम फिर चुप हो गया। कौन है ये इंसान? किसने किया होगा अंतरा के साथ ऐसा? क्या करेगा दानिश ये जानकर? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।